Με βάζουν σε υποψίες, λέω μορφωμένος άνθρωπος είμαι, δεν κάνει να σκέφτομαι έτσι. Να σου πω την άλλη. Άλλους στίχους τώρα και τα γάμισες, αλλά... Ξέρω, μωρέ, μαλάκα. Άντε, πάμε το... Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ε, υπόλοιπη στίχη, ρε, μαλάκα. Ξέρω, μωρέ, εντάξει, εξαντλήθηκα τώρα, γάμα. Α, καλά, τώρα, τι να σου... Γάμισου. Εσύ, ρε, μαλάκα, γάμισου.